اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا قانون اول، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولی الذین آمنوا فی اعتقادہم و فی الواقع ایزن، فرمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، و فی الواقع ایزن اور واقعہ اور نفس الامر کے اعتبار سے بھی اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ان کو ظلمات سے طرف نور کے. یہ پہلا قانون ہے، قانون اول. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اگر ایمان والوں کو کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، شیطان ان کو پھسلانے کی کوشش کرے، تو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ہر قسم کے شک اور شبہ سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، یہ قانون دوم، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اولیاء طاغوت، جن اور انسان، جن اور انسان جو کافر ہیں ان کے اولیاء الطاغوت طاغوت ہیں. فی اعتقادہم لا فی الواقع، ان کے عقیدے میں، نہ باعتبار واقعہ کے. اب یہ دوسرا قانون کہ جو لوگ کفر و شرک کرنے والے ہوتے ہیں، طاغوت جنات، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو مختلف قسم کے شبہات میں ڈالے رکھتے ہیں، نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، شکوک شبہات کی طرف لے جاتے ہیں. یخرجونہم خواب و بیداری میں، بیداری میں ان کے سامنے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواب میں آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ دو قانون ہیں، ایک قانون یہ ہے کہ ایمان والوں کا ولی اللہ ہے، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. اس ولایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی شک یا شبہ پیدا ہو تو اللہ پاک اس شک کو ختم کر دیتا ہے. اور دوسرا قانون کہ کافروں کا ولی شیطان ہوتا ہے، اور وہ کافروں کو مختلف شبہات میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، دین اسلام، نور اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا. اب ان دو قانونوں پر اللہ پاک، الم تر الی الذی، یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے، یہ متفرع بر قانون دوم. آگے اوک الذی مر علی قریۃ، یہ دوسرا واقعہ ہے متفرع بر قانون اول. ان دونوں قانونوں کے لیے اللہ پاک واقعات پیش کر رہے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ پہلا واقعہ متفرع بر قانون دوم. دوسرا قانون کہ کافروں کا ولی شیطان ہوتا ہے، اور وہ ان کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے. اس کے لیے ان نمرود کا واقعہ آیا، کیا نہیں دیکھا تو نے اس آدمی کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں. ان آتا اللہ الملک، ان آتا اللہ، وجہ محاجہ، اس نے جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو ان لے ان اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے، تو اب وہ رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اذ قال ابراہیم، استدلال ابراہیم علیہ السلام، اول اس نے جب جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا استدلال پیش کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا استدلال نمرود کے جواب میں ہے۔ نمرود نے پہلے کہا تھا مر ربو کا الذی تدعو الیہ، تیرا کون رب ہے جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے؟ مر ربو کا الذی تدعو الیہ، جس رب کی طرف تو بلاتا ہے وہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرنے اور مارنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ قال، نمرود نے جواب دیا انا اوہی و امیت، یہ موت اور زندگی پر تو میں بھی قادر ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا تو کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، اور بے قصور آدمی کو قتل کرا دیا، تو اس طرح اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استدلال تھا اس میں موت و حیات سے مراد ما فوق الاسباب تھا۔ ما فوق الاسباب زندہ کرنا، مارنا، ما فوق الاسباب یعنی عدم سے وجود میں لانا، یحیی، عدم سے وجود میں لانا، اور پھر بغیر کسی اسباب کے کسی کو مار دینا۔ یہ یحیی و یمیت سے مراد تھا ما فوق الاسباب، زندہ کرنا اور مارنا۔ اب اس کے جواب کے اندر نمرود نے انا اوہی و امیت، یہ ما تحت الاسباب، ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل تھی اس میں ذکر تھا ما فوق الاسباب، زندہ کرنے اور مارنے کا۔ نمرود نے اس کے مقابلے کے اندر اوہی و امید، اس سے ما تحت الاسباب، زندہ کرنا اور مارنا مراد لیا، یہ خامخواہ تلبیس پیدا کرنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی جب یہ کہا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مراد ہوتا ہے ما فوق الاسباب، تو شرک کرنے والے آگے سے کہتے ہیں تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ما تحت الاسباب کو مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے ما تحت الاسباب کو پیش کیا۔ قال ابراہیم، استدلال دوم بطور انتقال من الدلیل الى الدلیل الاخر، ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش کیا۔ یہ نہیں کہ پہلا استدلال کوئی غلط تھا، استدلال پہلا بھی درست تھا، لیکن اس کو چونکہ خمخا وہ ایک غلط رنگ دے رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسرے انداز میں استدلال کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِالشَّمْسِ، اللہ لاتا ہے، یاتی روزانہ، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتبہا من المغرب، تو لے آ ایک دن ہی، تو لے آ ایک دن ہی، من المغرب، فبہت الذی کفر، بس مبہوت ہو گیا کافر، جواب نہ دے سکا، واللہ لا یهد القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ واقعہ دوسرے قانون پر متفرع ہے کہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، نور اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا۔ او کلذی مر علی قریۃن، یہ او تنویح کے لیے ہے، تنویح الگ نو، پہلی پہلا واقعہ اس کا الگ نوع کے ساتھ تعلق تھا، دوسرے واقعہ کا تعلق الگ نوع کے ساتھ ہے. پہلے نوع میں یہ اس کا علی ابراہیم جو پہلا واقعہ آیا تھا، الم تر الذی، یہ قانون دوم، اور اوک الذی، یہ قانون اول. دوسرا واقعہ متفرع بر قانون اول. اوک الذی مر علی قریۃ، مثل اس کے جو گزرا شہر سے. الذی مر، صحابہ اور تابعین اور جمہور مفسرین انہوں نے اس آیت کریمہ میں الذی مر سے عزیر علیہ السلام کو مراد لیا. عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، وہ شہر سے گزر رہے تھے اور وہ شہر گرنے والا تھا اپنے چھتوں پر، یعنی ویران ہو چکا تھا، اس کے کھنڈرات تھے، لوگ وہاں کے مر چکے تھے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا انا بمعنی کیفا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد. یہ کیفیت کا سوال کیا بطور تعجب کے، یہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین نہ تھا. عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا، لیکن یہ سوال کیا صرف بطور تعجب کے، گویا کہ علم الیقین تو حاصل ہے، عین الیقین بھی حاصل ہو جائے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس میت رکھا ان کو اللہ نے 100 سال. فَأَمَاتَ، پس میت رکھا اس عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال موت دی. یہ معنی نہیں کرنا موت تو آنن فانن ہوتی ہے، آئی بس. موت کے بعد میت ہونے کی حالت میں رکھا یہ اماتا، تب 100 سال ساتھ لگتا ہے. ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. زندہ کر کے قال کم لبستا، اللہ نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہیں آپ. قال لبست یوماً او بعض یوم، عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں. اب عزیر علیہ السلام و سلام کا جسم صحیح سالم تھا، آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا تھا، کوئی بالوں کے اندر تغیر نہیں ہوا، ناخنوں کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا. اگر آپ کے جسم میں، بالوں میں، ناخنوں میں کسی طرح کا کوئی تغیر ہوا ہوتا تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس تغیر سے سمجھ لیتے کہ میں بہت زیادہ مدت یہاں ٹھہرا ہوں. لیکن چونکہ آپ کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا تو اس لیے کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں. کالا، اللہ پاک نے جواب دیا بل. بل کا مطلب ایک دن یا آدھا دن نہیں، بلکہ ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ آپ تو ٹھہرے ہیں 100 سال. آپ تو ٹھہرے ہیں 100 سال. اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے. زندہ کرنے کے بعد پوچھا ہے کہ آپ یہاں پر کتنی مدت ٹھہرے ہیں. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ٹھہرنے کی مدت کا علم نہ تھا. یہ اللہ پاک کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، 100 سال تک ٹھہرے ہیں لیکن اپنا حال نہیں جانتے، اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں کتنی مدت ٹھہرا ہوں. جو اپنے حال کو نہیں جانتا تو وہ دوسروں کے حالات کو نہیں جان سکتا. تو اب یہ آیت بتاتی ہے کہ عزیر علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اپنے حالات کا علم نہیں تو دوسروں کے حالات کا بھی طریقے اولا علم نہیں ہے. اسی طرح 100 سال تک عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک وہاں پڑا رہا. اب 100 سال اگر ایک آدمی سنتا رہے پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، انسانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی آوازیں ہوتی ہیں، بارشوں میں کڑک ہوتی ہے، کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ مختلف آوازیں 100 سال سنتا رہے تو وہ کم از کم اتنا تو سمجھتا ہے کہ میں کافی مدت ٹھہرا ہوں۔ لیکن عزیر علیہ السلام کہتے ہیں دن یا آدھا دن، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ 100 سال کی مدت میں کسی قسم کی آواز کو آپ نے نہیں سنا۔ آپ اگر 100 سال کی اس مدت میں آوازوں کو سنتے ہوتے تو یہ یومن یا بعض یوم یہ نہ کہتے۔ تو یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد سنتا نہیں ہے مرنے والا، حتیٰ کہ مرنے والا اللہ کا پیغمبر ہو وہ بھی نہیں سنتا۔ اب یہاں پر مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں وہاں کوئی آدمی آیا ہی کوئی نہیں، کسی آدمی نے آ کے پکارا ہو، سلام کیا ہو، یہ ثابت ہی کوئی نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے جی انہوں نے نہیں سنا؟ بھائی صرف انسان ہی آ کے پکارتا ہے، آواز کرتا ہے، دنیا میں کسی اور چیز کی آواز نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ایک رہائش کی جگہ ہے، وہاں پر پرندے موجود ہیں، وہاں پر جانور موجود ہیں، پھر وہاں پہ بارشیں آتی ہیں، مختلف انداز سے بارشوں کی آوازیں آتی ہیں، تو صرف انسان کی آواز تو نہیں ہے، اور کئی آوازیں ہیں، اور تم تو ہر آواز کے سننے کے قائل ہو۔ اگر پیغمبر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کی آوازوں کو سنتے ہوتے اور 100 سال تک سنتے تو یہ کہتے نا بڑی مدت سے سن رہا ہوں، پھر تو لبستو یومن او بازا یوم نہ کہتے۔ اب یہ آیت جس طرح بتاتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، اسی طرح یہ آیت بتاتی ہے کہ پیغمبر دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا۔ جس طرح باقی اموات نہیں سنتے، نبی پر موت آ جائے تو وہ بھی نہیں سنتا، لبستو یومن او بازا یوم۔ اب پیغمبر کا عدم سما آ رہا ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے عام طور پہ پیش کی جاتی تھی انبیاء کے عالم الغیب نہ ہونے پر۔ جبھی اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا انبیاء کے دنیا والوں کی آوازوں کو نہ سننے پر تو فریق مخالف کے پاس علماء نے یہ عزیر علیہ السلام کے مراد ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ مولانا سرفراز صاحب نے حاضر ناظر اور علم غیب کے مسئلہ پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام مراد ہیں، اور ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ مراد عزیر علیہ السلام ہے، جمہور مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ مراد عزیر علیہ السلام ہے۔ تو اب صحابہ کی تفسیر جو نبی پاک کی تفسیر ہے اور جمہور اہل سنت کی جو تفسیر ہے، اب اس کے مقابل آج کا کوئی مولوی اپنی طرف سے گھڑنتو کوئی معنی نکالے تو اس کی بات کو نہیں قبول کیا جا سکتا ان تمام اہل سنت کے مقابلے میں۔ اب یہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال تک آپ کی پاک میت پڑی رہی ہے، 100 سال تک جسم کے اندر روح کا اعادہ بھی نہیں ہوا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف البدن بھی قائم نہیں ہوا۔ اگر روح کا اعادہ ہوتا، روح کا جسم کے ساتھ تعلق تصرف البدن ہوتا، چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی تو کہیں یہاں سے اٹھ کے کسی اپنے گھر وغیرہ کی طرف چلے جاتے، سنتے دیکھتے، لیکن نہیں، نہ دنیاوی زندگی تھی، روح کا لوٹنا بھی نہیں تھا اور تعلق تصرف البدن بھی نہیں تھا، دیکھنا سننا بھی نہیں تھا۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد نبی کے جسم میں اعادہ روح والی حیات نہیں ہوتی، تا تعلق تصرف البدن والی حیات یعنی دنیاوی حیات نہیں ہوتی. اب یہ وجود پاک 100 سال تک پڑا رہا ہے عزیر علیہ السلام کا, 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا ہے, بالکل صحیح سالم تھا. اگر وجود میں کسی قسم کا کوئی تغیر آیا ہوتا تو تب بھی وہ اندازہ لگا دیتے کہ میں کافی مدت یہاں ٹھہرا ہوں, لیکن کوئی کسی چیز نے آپ کے وجود کو کھایا ہو, آپ کے بال بڑھ گئے ہوں, آپ کے ناخن بڑھ گئے ہوں, 100 سال کا عرصہ آخر بہت سارا عرصہ ہے, وجود کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو پیغمبر کریم سمجھ لیتے کہ میں بہت مدت سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. لیکن پیغمبر کریم کا لبست یومن او باز یوم یہ کہنا, یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیغمبر کا وجود صحیح سالم رہتا ہے. پیغمبر کا وجود موت کی حالت میں پڑا ہو, زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو, مٹی پیغمبر کے وجود کو نہیں کھا سکتی. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے پہرا لگا دیتا ہے, مٹی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ پیغمبر کریم کے پاک وجود کو وہ کھا سکے. اب یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ پیغمبروں کے وجود صحیح سالم ہوتے ہیں. لبست یومن او باز یوم قال بل لبست مئات عام انظر الى طعامک و شرابک لم یتسنا. قدرت کا نمونہ اول, اب اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرانا تھا جس لیے موت دی تھی, اب وہ آ رہا ہے. قدرت کا نمونہ اللہ دکھاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھ اپنے کھانے کو اپنے پینے کو, لم یتسنا خراب نہیں ہوا, لم یتسنا لم یتغیر تبدیل نہیں ہوا, بدبودار نہیں ہوا. وانظر الى حمارک, نمونہ دو, دیکھیے اپنے گدے کو, وہ بالکل ریزہ ریزہ ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل ریزہ ریزہ ہے. اب گدے کو مٹی کھا گئی, پیغمبر کے وجود کو کھانا تو درکنار, پیغمبر کے کھانے اور پینے کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا. کھانا اور پینا تھوڑی سی دیر میں دن میں خراب ہو جاتا ہے, یہ 100 سال میں کوئی خراب نہیں ہوا. اللہ پاک پیارے اپنے پیغمبر کے, اپنے پیغمبر کے بدن کی حفاظت بھی کرتا ہے. بدن کے جو لوازمات یہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی, اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. وانظر الى حمارک, یہ نمونہ دوم ہے. ولنجعلک آیۃ للناس, ولنجعلک آیۃ للناس, احییناک لنجعلک, ہم نے زندہ کیا آپ کو تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں, لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اب یہ معجزہ ہے, یعنی پیغمبر کو اللہ پاک چاہے 100 سال میت رکھ کے پھر زندہ کر لے, زندہ کرنے پہ قادر ہے. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس معجزہ کو قانون بنائے آدمی کہ ہر ایک کو اللہ موت کے بعد اتنی مدت مردہ رکھتا ہے پھر زندہ کرتا ہے. یہ معجزہ کو یوں قانون بنانا جائز نہیں ہے. یہ معجزہ سے استدلال نہیں ہو سکتا. کیا مطلب معجزہ کو قانون بناؤ؟ معجزہ کو کیا بناؤ؟ قانون بناؤ. وہ معجزہ کیا ہے؟ پیغمبر کا 100 سال تک میت رہنا, وہ سمجھے, پھر 100 سال کے بعد اللہ اسے زندہ کر دے. یہ معجزہ ہے, یہ خرق عادت چیز ہے, اس کو آدمی قانون بنا سکتا نہیں ہے. لیکن اس پیغمبر پر 100 سال میں جو حالت گزری, معجزہ جہاں پر کیا ہے؟ اس کو دوبارہ زندہ کرنا. معجزہ کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کرنا. لیکن اتنی مدت میں پیغمبر کا دنیا سے غافل رہنا, پیغمبر کا دنیا سے غافل رہنا, اس بات کا معجزہ غیر معجزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں آدمی کہے جی یہ چونکہ معجزہ ہے لہذا علم غیب پر استدلال نہیں ہو سکتا، انبیاء کے نہ سننے پر استدلال نہیں ہو سکتا، تو یہ بات معجزہ کیا ہے وہ سمجھو. اس آیت میں معجزہ ہے پیغمبر کو صحیح سالم رکھ کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. یہ جو معجزہ ہے اس کو ہم قانون نہیں بناتے، اس کو کوئی ہم قانون، لیکن اس معجزے کی حالت میں پیغمبر جو رہا دنیا کا پتہ نہ تھا. دنیا کا پتہ یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے، یہ کوئی خرق عادت، میت نہ جانے میت نہ سنے یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے. وانظر لنجعلک آیۃ للناس، وانظر الی العظام، نمونہ سوم، آپ دیکھیں ہڈیوں کو، کوئی گدے کی جو ہڈیاں ہیں، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو حرکت دیں گے، ثم نکسھا، پھر پہنائیں گے ان کو لحما گوشت. وہ ہڈیاں جڑتی گئیں گوشت چڑھتا گیا، ہڈیاں جڑتی گئیں جو گوشت چڑھتا گیا. اب یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی کیا ہے، اب اس طرح کرنے والا اللہ ہے. اس طرح کرنے والا جب چاہے اللہ کر لیتا ہے، قانون نہیں بنا سکتا آدمی کہ اس طرح کوئی چیز مری ہو تو ضرور زندہ ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے. ہاں اللہ جس وقت زندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. فلما تبین له، عزیر علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا عالم ان اللہ علی کل شئ قدیر، عالم علم مشاہدہ، مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. علم مشاہدہ اب ہوا ہے، علم یقین پہلے بھی تھا، عین الیقین اب ہوا. عین الیقین مطالبہ بھی کیا تھا عین الیقین کا، اور عین الیقین مشاہدہ، عین الیقین کیا ہے مشاہدہ اب ہوا. اب یہ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہ پیش کیا ہے پہلے قانون کے لیے کہ اگر یوں کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ پاک اپنے بندوں کی خود امداد کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، تیسرا واقعہ متفرع بر قانون اول، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے قانون سے متعلق ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب بتا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، تحیی قیامت کے دن، یعنی ہے کہ کیف احییتا، قبر میں زندہ ہو چکے ہیں تو نے کیسے ان کو زندہ کیا ہے. کیف احییتا نہیں، کیف تحیی، اور الموتا قبر میں پڑے ہوئے یہ جسم جو مردے ہیں ان کو قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا. یہاں بھی علم الیقین پیغمبر کو ہے، پیغمبر مشاہدے کا طلب کرتا ہے یعنی عین الیقین کا مطالبہ. قال اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں، آپ کو یقین نہیں، جی یقین ہے، یقین ہے. قال بلا، کیوں نہیں یقین ہے، بلا کل یطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اور زیادہ تسلی ہو جائے، اور زیادہ تسلی ہو جائے. یہ سوال جواب اللہ پاک نے ذکر کیا ہے لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے. پیغمبر کو کوئی اشتباہ نہیں تھا، لوگوں کے شبوں کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سوال جواب ذکر کیا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑے آپ، فصرہن الیکا، ان کو مانوس کریں اپنی طرف، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ پوری آپ کو شناخت ہو جائے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ آپ کے پاس جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یا تین کسایا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے. والم اللہ عزیز، جان لے کہ اللہ عزیز ہے سب کچھ کرنے میں، حکیم حکمت والا ہے نہ کرنے میں. تم مدعوہن، ان کو بلا، ان کو یہ وہ ما فوق الاسباب پکار، ما فوق الاسباب پکار جو دو عقیدوں پر مبنی ہوتی ہے، کہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارا جائے، علم غیب اور متصرف، عالم الغیب اور متصرف سمجھ کر کسی کو پکارا جائے، وہ پکار ما فوق الاسباب غیر اللہ کی پکار ہوگی تو شرک ہوگا. یہاں یہ وہ پکار نہیں ہے. یہاں تو کیا ہے، آپ اس چیز کو آواز دیں، بلائیں، نہ عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، نہ عقیدہ ہے کہ وہ متصرف اور مختار کارساز ہیں. یہ ادعو نہ اسی طرح ہے جس طرح ماتات الاسباب ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، یوں آپ بلائیں صحیح بس. تو یہاں سے ما فوق الاسباب پکار غیر اللہ کے لیے جو شرک ہے، اس کے جواز کو یہاں سے نکالنا درست نہیں ہے. سمدہن، ان کو آپ بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پرندے، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب ایک فریق ما فوق الاسباب پکار کو نکالے گا، وہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے نکالنا جائز نہیں. دوسرا کہے گا دیکھو جی وہ سنتے تھے تو تب بلایا، لو سنتے تھے تو تب بلایا، خطاب جو کیا. تو یہ پہلے سمجھا چکا ہوں، جس چیز کو خطاب کیا جائے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز سننے والی ہو، وہ چیز سننے والی ہو. ایک جواب. دوسرا جواب، وہ سنے، اگر وہ سنے تو وہ دوڑ کے آتی ہے، تمہارے مرد بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں. سم مد ہن یا تین کا سایا و علم اللہ عزیز الحکیم. اب یہ دو، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ دوسرے قانون پر یہ دونوں پہلے قانون پر متفرع ہیں، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خود سنبھالتا ہے، ان کو کسی قسم کی ضرورت ہو تو اللہ خود ان کی امداد کرتا ہے. اب یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے جس میں تین گویا کہ زندگیاں آ جائیں گی، تو یہ تین زندگیاں یہ بیان قدرت ہے، دو موتیں دو زندگیاں وہ بیان قانون ہے. اس کے ساتھ اگلی بات ایک اور سمجھو. اب اللہ پاک نے مختلف مردوں کے زندہ ہونے کی کچھ نہ کچھ باتیں سنائی ہیں، عزیر علیہ السلام کا، ابھی وہ گزرا جو گئے تھے موت سے ڈر کر تو اللہ پاک نے ان کو مار دیا تھا پھر زندہ کیا، کوہ طور پہ جو 70 گئے تھے پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ مارا اور پھر زندہ کیا، اس قتل تم نفسن فدارا تم، اس ایک آدمی کو اللہ نے زندہ کیا. یہ مختلف واقعات ہیں، خرق عادت، بیان قدرت کے لیے، کہ اللہ پاک نے بعض مردوں کو دنیا میں زندہ کر کے بتایا کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں، لیکن باقی مردوں کو جب زندہ کیا گیا ان مردوں سے اللہ نے یہ نہیں پوچھا، اب یہی جو تھے 8 دن تک مردہ رہے جو موت سے ڈر کے چلے گئے تھے، اللہ پاک نے 8 دن کے بعد ان کو زندہ کیا، ان سے اللہ نے پوچھا ہو ہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو، کوئی نہیں، اس قتل تم نفسن، جس کو قتل کیا گیا تھا اور قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس سے کوئی یہ پوچھا گیا ہو اچھا تو جو مر رہا ہے کتنی مدت، کوئی سوال نہیں. سما باسنا کم ممباد موت کم، کوہ طور پہ جو 70 بنی اسرائیلیوں پہ موت آئی تھی اللہ پاک نے پھر زندہ کیا تھا، تو اللہ پاک نے زندہ کرنے کے بعد پوچھا ہو ہاں کتنی مدت مردہ رہے ہو. یہ چونکہ عام مردے ہیں ان سے سوال جواب اللہ نہیں کرتا، پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو اللہ سوال جواب کرتا ہے، پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہاں لبس کم لبستا کار لبس تو یوم نو بازا یوم. سمجھو فرق کیا ہے؟ عام مردوں کو مشرک کبھی نہیں پکارتا. سمجھے؟ عام مردوں کو نہیں پکارتا. عام مردوں کو کہہ دیئے میرے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، عالم الغیب ہیں، نہیں پکارے گا ان کو. نبیوں کو پکارے گا، نبیوں کے نام کی نظریں نیازیں ہیں. تو عام مردوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی سوال جواب کا ذکر نہیں کیا، پیغمبر کے لیے اللہ نے سوال جواب کا ذکر کیا. کیوں؟ یہاں مشرک کے شرک کو ختم کرنا ہے، مشرک کے شرک کو ختم کرنا ہے. عام مردوں کے بارے میں مشرک نہیں کہے گا یہ بھی بابا جی ہے، یہ پکارے سنتا ہے، حال جانتا ہے، اس کے نام کی نظر نیاز بکرے چترے دو. عام مردوں کے نام پہ کوئی نہیں دیتا. یہ بکرے چترے نظر نیازیں پکارنا کس کو ہوتا ہے؟ نبیوں ولیوں کو. کس کو ہوتا ہے؟ نبیوں ولیوں کو. اس لیے جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دن یا آدھا دن. یہ اللہ جواب، اللہ پاک نے سوال جواب کیوں کیا؟ شرک کی تردید کے لیے، تاکہ پتہ چلے مشرک کو، پتہ چلے کہ نبی ولی مرنے کے بعد بھی نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں. جب نہیں سنتے نہیں جانتے تو ان کو اللہ کا شریک مت بناؤ، تو ان کو اللہ کا شریک. اچھا جی، اب باقی مردوں سے ہٹ کر یہاں اللہ پاک نے جو سوال جواب کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی، اللہ پاک عقیدے کی اصلاح کرتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو. یہ جو خامخواہ نبیوں کے سننے کے قائل ہو چکے ہیں، پیروں فقیروں کے سننے کے قائل ہو چکے ہیں، ان کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہو چکے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ عالم الغیب نہیں ہے، نہ یہ سنتے ہیں موت کے بعد، نہ یہ جانتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کا شریک مت بناؤ. مثل الذین ينفقون، یہ لا اکراہ فی الدین جہاد کا ذکر آیا تھا، اسی جہاد کے ذکر میں یہ دو قانون آئے، ان قانونوں پہ تین قصے اللہ نے متفرع کیے. اب اسی طرح ذکر آ رہا ہے وہی انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. مثل الذین ينفقون اموالہم، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ امور خیر میں، کم مثل حبت، مثل دانے کے، انبت سبع سنابل، جو دانہ اگائے سات خوشے، فی کل سنبلت، ہر خوشے میں سو دانے ہوں، سو. اللہ پاک کہتا ہے اس طرح مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی کہ ایک دانے سے سو دانے نکلے، ایک دانے سے سات سو، ایک دانے سے سات خوشے، ہر خوشے میں سو دانہ، تو ایک دانے سے سات سو دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دیتا ہے. یضاعف بقدر اخلاص، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ پاک ایک خرچ کرو گے سات سو دے گا، نیت اور زیادہ اچھی ہوگی تو سات سو سے بھی زیادہ دے گا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دے کے اللہ پاک ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کم مسالے حبت، مثل حبا کے، یہ ضروری نہیں ہے مثل حبا کے، یعنی فرض کرو، ایک مثال دی جا رہی ہے، فرض کرو کہ دانے سے یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتی ہیں، یہ فرض کرو جیسے ایک دانہ ہے. ایک مثال فرض کر کے جس نے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، فرض کرو ایک دانہ ہے، دانے سے سات خوش ہے، سات خوشوں میں، ہر ہر خوشے میں سو سو دانہ، سات سو دانے ہو گئے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک ایک پیسہ خرچ کرو گے، اللہ سینکڑوں کی تعداد میں تمہیں عطا کرے گا. الذین ينفقون اموالهم، ترغیب اخلاص، یہ اسی اخلاص کی اللہ ترغیب دیتا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتی ہیں فی سبیل اللہ، ثم لا یتبعون، پھر پیچھا نہیں کرتے، مان فکو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا پہلی شرط. خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے ولا اذن, اور یہ دوسری شرط, اذیت بھی نہیں دیتے, اذیت بھی نہیں دیتے. اب خرچ کرنے کے بعد منن زبان سے احسان جتانا, اذن برتاؤ سے اذیت دینا, اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے جس سے اس کو اذیت دی جائے, یوں نہیں کرتے تو لہم ثمرہ, ثمرہ اول جلب نفع, لہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم, ثمرہ دوم دفع مضرت, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قول معروف, اچھی بات کہتے ہیں یعنی نرمی سے ٹال دیتے ہیں, اگر نہ دینا ہو کسی کو تو اچھی بات کہہ دیتے ہیں. ومغفرت, اچھی بات کہہ دینا اور مغفرت کر دینا, یعنی سائل کی بدتمیزی سے غصہ آئے تو درگزر کرنا, سائل کی بدتمیزی سے غصہ پر درگزر کرنا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے قول معروف, نرمی سے ٹال دینا, وہ بار بار مانگتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, غصہ آتا ہے, درگزر کر دینا, یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس صدقہ کے بعد عذاب ہو, جس صدقہ کے بعد اذیت ہو, کولی و فیلی, کولی یا فیلی مصیبت ہو, اس صدقہ سے یہ نہ دینا بہتر ہے. واللہ غنی, اللہ مستغنی ہے تمہارے صدقات سے, وہ محتاج نہیں. حلیم, بردبار ہے سزا نہ دینے میں, اگر تم خرچ نہ کرو اللہ سزا دینا چاہیے اللہ کو, لیکن سزا نہیں دیتا کیوں, بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اپنے صدقوں کو باطل نہ کو, بالمن والاذا, احسان جتا کر اذیت دے کر, کالذی ینفق, مثل منافق کے, کہ کالذی سے مراد منافق, ینفق مال, ہو جو اپنا مال خرچ کرتا ہے, ریان ناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا, قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا, اس منافق کی طرح دکھاوا نہ کرو. منافق کی طرح, یہ منن اوپر جو گزرا ہے, لا یتبعون مانفق منن, یہ شرط اول, اذن شرط دوم, ریا الناس شرط سوم, ولا یؤمنو شرط چہاروں, یہ اخلاص کی شرطیں آ رہی ہیں, اخلاص کی شرطیں. فمثلہ, یہ چار شرطیں ہوں, فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, فمثلہ مثال اس کی, کمثل صفوان, مثل صاف پتھر کے, یہ مثل مثال اول عدم اخلاص, اگر اخلاص نہ ہو تو یہ اس کی مثال آ رہی ہے, اگر اخلاص نہ ہو تو یہ ایسے ہے جیسے صاف پتھر ہو, علیہ تراب, اس صاف پتھر پہ مٹی ہو اور اس مٹی پر گھاس پیدا ہو گیا, اور اس مٹی پر گھاس پیدا ہو گیا, فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, پھر پہنچی اس کو وَابِلٌ, زوردار بارش. اب صاف پتھر پہ مٹی تھی, گھاس پیدا ہو گیا, یہ اخلاص نہ ہو تو یہ خرچ کرنے کی وہ مثال آ رہی ہے. اب تیز بارش آ جائے تو وہ اوپر جو مٹی پر گھاس پیدا ہوا تھا, وہ مٹی بھی گھاس بھی گیا, فترا کا وہ سلدا, تو چھوڑ دیتی ہے بارش اس کو سلدن, سخت پتھر جس پر ذرا غبار بھی نہ ہو, سخت پتھر جس پر ذرا غبار بھی نہ ہو, جہاں اخلاص نہیں ہوتا اس طرح یہ ضائع ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, وہ نہیں قادر ہوتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا, یہ مٹی پہ سبزہ اگ تو گیا تھا لیکن گیا ختم, اسی طرح عدم اخلاص سے خرچ کیا جائے تو ختم، کچھ ثواب نہیں ہے. واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو، ہدایت نہیں دیتا. لا یهدی، قیامت کے دن جنت کی، قیامت کے دن اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا، قیامت کے دن کافروں کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی جنت کی، جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ، مثال نفقات مقبولہ، پہلے مثل سے مثال آئی تھی اخلاص نہ ہونے کی، اب مثال آ رہی ہے ان خرچوں کی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں. الَّذِينَ يُنفِقُونَ، مثل الَّذِينَ يُنفِقُونَ اموالَهُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یہ شرط اول. وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دل سے پختگی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ. یہ تثبیت کیا ہے؟ ان صدقہ دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، صدقہ دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، یعنی دن پریشان نہ ہو جائے کہ کیوں خرچ کر دیا. یہ ہے تثبیت، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، پھر تثبیت ہو، یعنی بعد میں پریشان نہ ہو جائے. ان کی مثال کا مثل جنتین، مثل باغ کے، مثل یہ نیچے لکھا مثال اخلاص کی، مثال اخلاص کی، مثل باغ کے، بربتین، باغ ہو اونچی جگہ پر، ربوا اونچی جگہ پہاڑی، جس کی ہوا لطیف ہوتی ہے، وہاں اونچی جگہ پر جو ہوا لگتی ہے بڑی بہترین. اب اللہ پاک کہتا ہے اخلاص کی مثال دیکھو، جیسے باغ ہوتا ہے پہاڑی پر، اونچی جگہ پر جہاں بڑی بہترین ہوا چلتی ہے. اصحابہ بابلن، اس کو بارش پہنچتی ہے، اس کو بارش پہنچتی ہے. فآتت اکلہا، وہ باغ پھل دیتا ہے زیفین، دگنے، دو دو گنا، زفین بے سبب لطافت ہوا و عمدگی زمین، دگنا دگنا کیوں؟ بے سبب لطافت ہوا، ہوا بہترین اس وجہ سے بھی، زمین بہترین اس وجہ سے بھی، زفین دو دو گنا. فلم یصبھا وابل، اگر تیز بارش نہ آئے، فتلن، تلن شبنم، پس تلن شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے اس کو، شبنم، فتلن شبنم نہیں تو بلکہ ہلکی بارش، تلن ہلکی بارش اگر نہ پہنچے، وابلن تیز بارش، فتلن تو اس کو شبنم کافی ہوگی، شبنم نہیں ہوگا تو ہلکی بارش کافی ہوگی. واللہ بما تعملون بصیر، آیا ود احدکم، مثال دوم عدم اخلاص، مثال دوم وہ جس طرح پہلے عدم اخلاص کی گزری ہے پھر عدم اخلاص کی. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا، عناب انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، لہو فیا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں، کل استغراق عرفی کے لیے، استغراق حقیقی مراد نہیں بلکہ استغراق عرفی، یعنی عام طور پہ جتنے پھل ہوتے ہیں اس قسم کے، ہر قسم کے پھل اس کے پاس اس باغ میں موجود ہوں. وہ اصابہ الکبر، اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، جو زمانہ محتاجگی کا ہے، اب محتاجگی کا زمانہ آ گیا. ولہ ذریتن، اور اس کی اولاد ہو، ذریتن چھوٹے چھوٹے بچے، ضعفاء کمزور، کمزور یعنی کمانے سے کمزور ہیں، جو افاق اوپر نیچے لکھا ہوگا، ذریعہ معاش صرف باغ ہو، ذریعہ معاش صرف باغ ہو، وہ جو کھاتا پیتا ہے تو باغ کی آمدنی سے، اب بوڑھا ہو جائے خود بھی کام نہ کر سکے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں وہ بھی کام نہ کر سکیں، اور صرف باغ ہو اس کا سہارا، صرف باغ اس کا سہارا ہو. فاصابہا احسارن، آ جائے تند و تیز آندھی، فی نارن جس میں آگ ہو، فہترکت پھر وہ سارا باغ جل جائے، سارا باغ تو وہ کیا کرے گا؟ بیچارہ روئے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اخلاص نہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ باغ ضائع ہو جاتا ہے. اخلاص نہ ہو تو خرچ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بیان کرتا ہے نشانیاں، نظیریں، نظائر، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ترغیب انفاق مال طیب، یہ اب تک جہاد اور انفاق دونوں اکٹھے آئے ہیں. جہاد زیادہ تھا، انفاق مختصر مختصر مختصر، اب اخیر کے اندر چھٹی بار جہاد مختصر اور انفاق فی سبیل اللہ مفصل. اب یہ کافی لمبا ذکر چل رہا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا. اللہ پاک مختلف انداز سے ترغیب دیتا ہے، خرچ کر اور خرچ بھی خالص کر کے کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر. ترغیب انفاق مال طیب، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ انفقوا زکات مفروضہ، روح المانی تفسیر قرطبی، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ جو تم کماتے ہو. من طیبات، من طیبات پاکیزہ ہونا چاہیے، ما کسبتم جو تمہاری کمائی ہے، حلال کی کمائی ہو. ومما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکال دیا. ولا تیمموا الخبیث، نہ ارادہ کرو حرام کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، طیب خرچ کرو، حلال خرچ کرو، زمین کی پیداوار سے خرچ کرو، حرام مال کو مت خرچ کرو. منو، اس میں سے، تنفقونا، کہ خرچ کرو تم. ولستم بآخذی، نہیں ہو تم لینے والے اس حرام کو. اگر تمہیں کوئی حرام دے دے، یہ سود ہے جی لے لو، حرام تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو دوسروں کو بھی حرام مت دو، حلال خرچ کرو. ولستم بآخذی، نہیں لینے والے اس حرام کو. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، چشم پوشی کر کے لے لو تو بات الگ ہے، ورنہ حلال حرام لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو حرام کسی کو دو بھی نہیں، حلال خرچ کرو. وعلموا، اور یقین کر لو کہ اللہ غنی ہے حمید ہے. الشیطان یعدکم الفقرا، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقیر ہونے سے، کہے گا اوہو کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سارا مال اپنا ختم کر دے گا، ڈراتا ہے فقیرے سے، فقیری سے. ویامرکم بالفحشاء، حکم دیتا ہے بے حیائی کا، بخیلی کا، حکم دے گا بے حیائی کا، بخیلی کا. واللہ یعدکم، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت، منو مغفرت کا، وفضل فضل کا، اللہ کا وعدہ ہے مغفرت اور فضل کا. واللہ واسع علیم، یوت الحکمت من یشاء، دیتا ہے اللہ پاک حکمت جسے چاہتا ہے. حکمت دین کی فہم صحیح، دین کی فہم صحیح. ومن یوت الحکمت، جس کو حکمت اور دانائی دی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے خیر کثیر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ دین کی فہم صحیح سے اصلاح عقائد اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو عقیدہ صحیح کر سکے گا، عمل صحیح کر سکے گا. تو عقیدہ جب صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو خیر کثیر ملے گا. اس لیے جسے دین کی سمجھ دی گئی، سمجھو اس کو خیر کثیر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. وما انفقتم من نفقات، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، او نظر تم من نظر، یا جو بھی تم نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی انصار. اس نظر تم میں، فی طاعت اللہ او فی معصیت اللہ، جو بھی تم نظر مانو، اللہ کے نام کی مانو، طاعت ہو گئی، غیر کے نام کی مانو، معصیت ہوگی. جیسے بھی نظر مانو گے اللہ جانتا ہے، اور اگر غیر کے نام پہ نظر دی ہے تو ظالم بن گیا وہ، اور ظالموں کو کوئی بھی بچانے والا، امداد کرنے والا نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہتر ہے، اباحت اظہار، کہ صدقہ کا ظاہر کرنا جائز ہے. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نفلی صدقہ کے بارے میں اللہ نے نازل کی. نفلی صدقہ کا حکم کہ ظاہر کرو جائز ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اگر چھپاؤ, نفلی صدقہ کیا ہے, ظاہر کیا جائز, اگر چھپاؤ تو وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو بہتر. نفلی صدقہ کا قانون یہی ہوتا ہے, ظاہر کر کے آدمی دے یہ بھی جائز ہے, لیکن جتنا چھپا کر دے اتنا بہتر. نفلی صدقہ ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے, لیکن چھپا کر دینے میں ثواب زیادہ ہے. یہ نفلی کا قانون. اس کے برعکس فرضی صدقہ ہو, زکات, وہ ظاہر کر کے دینا ثواب زیادہ ہے. ظاہر کر کے دینا ثواب, وہ سمجھے, فرضی اور نفلی میں فرق ہوتا ہے. نفلی صدقہ, نفلی کام کرو, جتنا چھپا کر کرو گے اتنا اچھا. فرضی کام کرو گے, فرض نماز ہے, فرض صدقہ ہے, سامنے کرو, ظاہر کرو, تاکہ کل کوئی الزام نہ دے, وہ جی نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو زکات دیتا ہی نہیں ہے کوئی بھی. نفل میں ویسے تعریفیں ہوں گی, لیکن فرض میں الزام آتا ہے, اس لیے قانون سمجھو دونوں کا فرق. نوافل کے اندر چھپانا بہتر, فرائض کے اندر ظاہر کرنا بہتر. فرائض کے اندر ظاہر کرنا بہتر تاکہ الزام نہ آئے, اعتراض نہ آئے. آدمی کہہ دی میں چھپ کر نماز پڑھتا ہوں نا فرض, وہ کہہ گے پتہ نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ظاہر پڑھ. فرض چیز ظاہر ادا کر, نفل چیز چھپ چھپا کر ادا کر. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ پاک سیئات, برائیوں کو دور کر دے گا, معاف کر دے گا نیکی کی برکت سے. نیکی کرے گا, اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک برائیاں بھی معاف کر دے گا. واللہ علت, واللہ بما تعملون خبیر, لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس کا شان نزول ہے بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سارا ذکر آ رہا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا, انصار کے کچھ لوگ تھے, ان کے رشتہ دار تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اندر. اب انصار کے رشتہ دار ہیں بنی اسرائیلیوں میں, بنو قریظہ میں, بنو نذیر میں, اور وہ مسلمان نہیں تھے, تو وہ ان کو صدقہ نہیں دیتے تھے. صدقہ نہیں دیتے تھے کیوں؟ یہ جتنا محتاج ہوں گے پھر ہمارے پاس آئیں گے, تو ہم کہیں گے اسلام قبول کرو نا, انہیں ہم نہیں دیں گے کچھ. کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ محتاج ہو کے ہمارے پاس آئیں گے. ہم نیت اچھی تھی کہ وہ محتاج ہو کے ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ہم انہیں دعوت دیں گے اسلام کی, تو پھر یہ اسلام قبول کریں گے. تو پہلے کفر کی حالت میں ان کو صدقات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ اس بارے میں حکم نازل کر رہا ہے کہ ہدایت دینے کے تم ذمہ دار ہو کوئی؟ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے, تم صدقہ دو, احسان کرو. احسان کرو گے تو الٹا فائدہ زیادہ ہوگا, وہ تمہاری طرف رغبت کریں گے. یہ تم کہو جی ہم ان کو نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے, خرچ نہیں کرتے تاکہ یہ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئیں, یہ طریقہ تمہارا غلط ہے. ہدایت دینا تمہارا اختیار نہیں ہے. ہدایت دینا تو کون, اللہ کا اختیار ہے. اللہ چاہے گا ہدایت دے گا, نہ چاہے گا ہدایت نہ دے گا. تم خرچ کرو, تم خرچ لیسا علیک ہداہم, یہ تفسیر قرطبی نشائے نزول لکھا ہے. لیسا علیک ہداہم, نہیں یہ آپ پر ان کو ہدایت دینا. اب بات تو انصار کی تھی, اللہ پاک رسول پاک کا ذکر کرتا ہے, وہ سمجھے, اور انصار باقی سے صحابہ کے لیے تو بطریقے اولا بات ہو جائے گی. میرے پیارے پیغمبر, ہدایت دینا آپ کا اختیار نہیں. جب آپ کا اختیار نہیں تو ان انصار صحابہ کا اختیار بھی نہیں. آپ بھی ہدایت دینے کے مختار نہیں، صحابہ بھی ہدایت دینے کے اختیار نہیں، ولیکن اللہ یادی میشا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اپنی جانوں کے فائدہ کے لیے خرچ کرو گے، لہذا خرچ کیا کرو۔ وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو تم الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین اوسروا، یہ تم نے خرچ کرنا ہے، آؤ مستحقین بتا دیں تم کو، فقراء وہ فقراء جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، اصلی مستحق تمہارے نفقات کے یہ ہیں، صدقات کے مستحق اصلی یہ ہیں۔ للفقراء الذین، اصلی مستحقین صدقات، اصلی مستحقین کون؟ اوسروا فی سبیل اللہ، روک دیے گئے، وصف اول، روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ آیت پوری صحیح طور پہ منطبق ہوتی ہے دینی طلباء پر، دین حاصل کرنے والے طلباء پر۔ اصل صدقات کے بہترین مصرف اور مستحق دین والے طلباء، فرمایا جو روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی۔ یہ لا یستطیعون ثمرہ احصار، روکے گئے اللہ کی دین کو حاصل کر رہی ہیں، یعنی اگر وہ طالب علم نہ بنتے تو وہ بھی کمائیاں کر سکتے تھے، وہ بھی پیسے کما سکتے تھے، لیکن کمائی کو چھوڑ کر وہ دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو دین کے کام میں وہ مصروف ہیں، اسی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، اسی مصروفیت کی وجہ سے۔ اب یہ سب ہم الجاہل اغنیا من التعفف، وصف دوم، وصف دوم، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، ان کے حال سے بے خبر، جو ان کے حالات کو جانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ طالب علم غنی ہے، اغنیا، کیوں جمعہ کا دن آئے گا تو کپڑے تو سفید پہن لیں گے، سفید کپڑے پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ تو غنی ہیں جی، ان کو پیسے دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جاہل آدمی، ان کے حالات کو نہ جاننے والا آدمی غنی سمجھتا ہے ان کو، کیوں غنی سمجھتا ہے؟ من التعفف، بوجہ نہ مانگنے کے، چونکہ یہ طالب علم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے، ان کا کام ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ اپنا کام کر رہی ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے حالات کو جو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو جی غنی ہے، ان کو تو پیسے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بڑے مغرور ہیں جی، یہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں ہیں جی۔ تعرفہم بسیماہم، البتہ تو پہچان لے گا ان کو بسیماہم، ان کی نشتے، ان کے چہرے سے، طرز و حلیہ، ان کے طرز اور حلیہ سے پتہ چلے گا کہ ہیں وہ فقراء، ہیں وہ فقراء، پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافن، چمٹ کر، جس طرح عام سوالیوں کا طریقہ ہے، مانگتے ہیں اور چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں، یہ دین کے طالب علم کسی سے مانگتے ہی نہیں، چجائے کہ چمٹ چمٹ کے مانگیں، یہ اصلی مستحق ہیں صدقات کے، وہ سمجھے، صدقات کے اصلی مستحق یہ طلباء ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور لوگوں، جو تم، جو بھی تم خرچ کرو گے نا ان لوگوں پر، جو بھی تم خرچ کرو گے ان لوگوں پر، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ بات سمجھے، یہ طلبا، دین کے طلبا، یہ آیتوں کا پورا پورا اصل مصداق دینی طالب علم ہے، اور واقعتاً سب سے بہتر صدقات زکات کے مستحق یہی طلباء دین ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم ترغیب، الذین ينفقون اموالهم جو اپنے مال خرچ کرتی ہیں باللیل والنہار رات دن رات دن تعمیم اوقات سرا وعلانیہ چھپ کر بھی تے ظاہر بھی تعمیم حالات تعمیم ہر حال میں خرچ کرتی ہیں ہر وقت خرچ کرتی ہیں عام من مراد ہے عموم جو خرچ کرتی ہیں ہر وقت ہر حالت میں فلاہم سمرا سمرا اول جلب نفع ان کے لیے ثواب ہوگا ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم سمرا دوم دفع مضرت ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اب یہ بھی صدقات نفلی کی بات آ رہی ہے پہلے سمجھا چکا ہوں صدقات نفلی میں چھپانا بہتر ظاہر کر کے دینا بھی جائز لیکن چھپانا بہتر اب یہاں ينفقون اموالهم باللیل رات کو مقدم کیا نہار کو مؤخر کیا رات میں دیں گے تو خفیہ ہوگا خفیہ دینا بہتر رات کو مقدم کیوں کیا گیا یہی بتانا کے لیے کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہتر آگے سرانیہ یہاں سرن کو مقدم کیا لانیہ پر سرن کو مقدم کر کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اخفا کرنا پوشیدہ کر کے دینا بہتر ہے آگے دی الذین یاکلون الربا زجر جو کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں لا یقومون نہیں اٹھیں گے وہ قبروں سے الا کما یقوم الذی مگر اس طرح اٹھیں گے جس طرح اٹھتا ہے وہ آدمی یتخبطہ الشیطان جس کو پاگل کر دیتا ہے شیطان من المس مس کر کے جس پر شیطان آ جائے جن آ جائے اس کو پاگل کر دے حیران کر دے پاگل اور حیران کر دے سود لینے والا جب قیامت کے دن قبر سے نکل کے آئے گا اسی حالت میں نکل کے آئے گا کہ پاگل ہوگا پاگل سمجھے سود لینے والا یہ حرام کی کمائی لینے والا یہ ایسا ہے قیامت کے دن شیطان اس کے آگے پیچھے گویا کے ہوں گے یہ پاگلوں کی طرح ہوگا ذالکا یہ عذاب کہ اللہ پاک نے جو حشر کرنا ہے اس کا کہ یہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا یہ اس لیے کہ قالوا انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا انہوں نے کہا جی بے تو مثل ربا کے ہے بے تو مثل ربا کے بے جائز ہے بے میں بھی نفع ہوتا ہے ربا سود میں بھی نفع ہوتا ہے بے جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے نفع ہی ہے نا جی یہ بھی تو نفع ہے بے میں نفع ہے تم کہتے ہو بے کرنا خرید و فروخت کرنا تجارت کرنا اس میں نفع ہے وہ جائز ہے تو سود بھی تو ایک نفع ہے سود میں بھی تو کیا ہے ایک نفع ہے لہذا سود بھی جائز ہونا چاہیے یہ چونکہ انہوں نے کہا اس لیے ان کو سزا ملے گی سمجھے قالوا انہوں نے کہا الزامی طور پر الزامی اب وہ جائز کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں سود کو کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع کس طرح کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع سود بے کی طرح ہے بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے کیوں کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے الٹا کیا کر دیا بے کو مقدم کر دیا ربا کو اور زیادہ مبالغہ یعنی اب دیکھو نا بے تو اسی طرح ہے جس طرح سود یعنی سود تو حلال ہے ہی جب سود حلال ہے تو بے بھی حلال ہے لو جی جس کو مکیس بنانا تھا اس کو مکیسن علیہ بنا دیا، جس کو مکیسن علیہ بنانا تھا اس کو مکیس بنا دیا۔ بات سمجھے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ وہ یہ سود کے حلال ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں، شک اگر ہو سکتا ہے تو تجارت کے حلال ہونے میں ہو سکتا ہے، اور تجارت بھی حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کہ یہ بھی سود کی طرح ہے، اصل سود حلال ہے، دوسرے نمبر پہ بے حلال ہے۔ انہوں نے سود کو اتنا زیادہ حلال کیا۔ اللہ کہتا ہے اس لیے قیامت کے دن جو ان کو اٹھایا جائے گا تو پاگلوں کی طرح، جو سود لینے والا ہے، سود لینے دینے والا پاگلوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اچھا جی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس نصیحت آ گئی رب کی طرف سے، یعنی اس کو سمجھا دیا گیا کہ سود بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، نہ کھایا کر، مرے گا، قبر سے اٹھے گا، پاگل کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے سود سے بچ۔ جس کو یہ نصیحت کی گئی، فنتہا، پھر وہ رک گیا سود لینے سے اور حلال کہنے سے۔ رک گیا کس سے؟ سود لینے سے بھی رک گیا، حلال کہنے سے بھی رک گیا۔ تو فلہو ما سلفا، تو جائز ہے اس کے لیے جو پہلے ہو چکا۔ اے ما تقدم، ما تقدم اخذہ قبل التحریم لا یسترد منہ، تحریم سے پہلے پہلے جو اس نے لیا تھا، تحریم سے پہلے پہلے جو لیا تھا وہ حلال ہے، وہ اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی آخرت کا معاملہ، دنیا میں واپس نہیں لیا جائے گا، اور آخرت وہ اللہ جانے۔ وَمَنْ عَادَ، وَمَنْ، اور جو لوٹے اس قولو فعل کی طرف، اس قولو فعل کی طرف، یعنی پھر سود لینے کی طرف آ جائے، پھر سود کو حلال کہنے کی طرف آ جائے، یعنی لے اور جائز سمجھے، آدھا سود لے اور جائز سمجھے، تو فاولائکا ثمرہ فعل، فعل کا بدلہ کے اصحاب النار، تہم فی آس، یہ ثمرہ قول، چونکہ اس میں دو جرم ہیں، ایک سود لینے کا، دوسرا سود کو حلال سمجھنے کا۔ سود لینے کی وجہ سے اصحاب النار، وہ آگ میں جائے گا، اس فعل کے گناہ ہونے کی وجہ سے ہم اصحاب، ہم فیا خالدون، یہ ثمرہ قول، اس قول کے کفر ہونے کی وجہ سے، چونکہ سود کو حلال سمجھتا تھا، حلال سمجھنے سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ سمجھے؟ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، مٹاتا ہے اللہ، بے برکتی ڈال دیتا ہے، تفسیر مدارک، مٹاتا ہے، بے برکتی ڈال دیتا ہے۔ ویرب صدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سود لے گا کوئی آدمی، اللہ پاک بے برکتی ڈال دے گا، زکات خیرات ادا کرے گا، اللہ اپنی برکتیں ڈال دے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے کو۔ کفار حلال سمجھنے والا، کفار حلال سمجھنے والا، اثیم مرتکب، گناہ کا ارتکاب کرنے والا، سود لینے والا اسیم، اور حلال سمجھنے والا کافر۔ ان الذین آمنوا، بشارت، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قوت عملیہ، عملوا الصالحات قوت عملیہ، واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کی، زکات دی، لہم اجرہم، ان کے لیے ثواب ہوگا رب کے ہاں۔ نماز قائم کرتا ہے، زکات دیتا ہے، سود نہیں کھاتا بلکہ زکات دیتا ہے، سود نہیں کھاتے بلکہ زکات دیتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا اللہ کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بنو مغیرہ نے قرض دینا تھا, یہ ان اگلی آیتوں کا شان نزول جو لکھا ہے مفسرین نے. بنو مغیرہ مقروض تھے, قرض دینا تھا انہوں نے بنو سقیف کا, وہ قرض خواہ ہو گئے. بنو سقیف انہوں نے قرض دیا تھا بنو مغیرہ کو, بنو مغیرہ ان کے مقروض تھے, انہوں نے سود کا بھی مطالبہ کیا. بنو سقیف نے کہا اب اتنی مدت سے تم نے قرض لیا ہوا, اس قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی دو, اس قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی دو. اور یہ پہلے سے بات چلی آ رہی تھی, وہاں جس طرح دور جاہلیت میں رواج تھا قرض دیا جاتا تھا اور قرض پہ سود بھی لیا جاتا تھا, تو اسی طرح بنو سقیف نے بنو مغیرہ کو قرض دیا ہوا تھا سود پر. اب جب لینے کا وقت آیا تو بنو سقیف نے کہا کہ اصل جو قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو اور ساتھ سود بھی ادا کرو. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو سود کو چھوڑ دو, وہ نہ لیا کرو. ایمان والو سود نہ لیا کرو. جب یہ آیت اتری بنو سقیف کہنے لگے ہم سود نہیں لیتے, حالانکہ پہلے دور جاہلیت سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا, ان کا معاملہ پہلے سے تھا. جب انہیں پتا چلا کہ سود حرام ہے وہ کہنے لگے ہم سود نہیں لیتے, اپنا اصل قرضہ لیں گے. اس کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں, یہ تفسیر قرطبی, تفسیر کبیر, تفسیر روح المعانی, انہوں نے یہ شان نزول لکھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تمہید, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا, اب حکم آیا, پہلے اتقوا اللہ تمہید, اللہ سے ڈرا کرو. اچھا جی کیا کہتے ہو, حکم یہ ہے ضرور چھوڑ دو ما بقی من الربا, جو سود باقی ہے, ان کنتم مومنین, مقتضی اگر ہو مومن, ایمان کا تقاضا ہے سود چھوڑ دو. ایمان کا, ایمان مقتضی ہے, تقاضا کرتا اس بات کا کہ سود نہ لیا جائے, سود نہ لیا جائے, چھوڑ دو, چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَخْفِيفٌ دُنْيَوِي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر نہ کرو گے, یہ سود لینے والا کام چھوڑ دو, اگر یہ نہ چھوڑو گے, اگر نہ چھوڑو گے, فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, پھر اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے و رسولی رسول کی طرف سے, پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر سود لینے کا سلسلہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے, رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. سمجھے, یہاں ایک عبارت لکھی ہوگی, خوف خدا سے ربا نہ چھوڑا تو حکومت اسلامی ڈنڈوں سے چھڑائے گی. پہلے تو آیا نا ضرور ما بقی من الربا ان کنتم مومنین, وہ اللہ کا ڈر ہے تمہیں, وہ چھوڑ دو, سود نہ لو, نہ لو, یہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اسلامی حکومت ڈنڈوں سے چھوڑائے گی. ڈنڈوں سے, گویا پہلے ممانات باللسان کا ذکر تھا, اب ممانات بالسنان کا ذکر ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پہلے ممانات باللسان کا ذکر تھا, زبانی طور پہ ممانت بتائی گئی کہ سود نہ کھاؤ, سود نہ کھاؤ, حرام ہے, حرام ہے. اب اللہ پاک جو بتا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یہاں سے یہ ممانت بالسنان کا ذکر آ گیا. فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کرو گے, اگر تم توبہ کرو گے, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے اصل مال, اصل مال لے سکتے ہو، راس المال اصل مال لے سکتے ہو پر سود نہ لو، اصل مال لے سکتے ہو لیکن سود نہ لو. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون نہ ظلم کرو تم اصل سے زیادہ لے کر، ولا تظلمون تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے اصل مال سے بھی کم دے کر. یعنی ہم نہیں کہتے کم لو روس الاموال، اصل مال لے لو کم نہیں، تم پر ظلم نہیں ہوگا لیکن تم بھی زیادہ لے کے ظلم نہ کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وجوب امحال مفلس، وجوب امحال مفلس. اچھا جی، ان تانا یہ تانا تاما ہے، ذو عُسْرَةٍ تنگ دستو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ جس نے قرض لیا ہے وہ فقیر ہے تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ فَعَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ مولت دینی ہے آسانی تک، مولت دو تم ان کو، مولت دو ان کو. اچھا جی، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ جو آگے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے سود وغیرہ کا، کہ یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے یہ اب کچھ نہ کچھ آگے چونکہ آ رہا ہے امور انتظامیہ کا بیان، اب اس کے ساتھ ربط کے لیے یہ ساتھ ساتھ تھوڑا سارا انتظامی امور کا بیان آ رہا ہے. ان کا نزو سراتین تنگ دست ہے آدمی، مولت دو جی آسانی تک، پیسے نہیں ہے یار چل کمائی کر، جب پیسے ہوں گے تب دینا. وہ انت صدقو حکم دوم، صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون. وتقو تفیف ربی یومن ترجعون فی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، یہ وتقو یومن ترجعون کے اوپر لکھا ہے. فلسفہ امحال و تصدق یہ ہے، فلسفہ امحال و تصدق یعنی مہلت دی جائے اس کو اور صدقہ کیا جائے، یہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور، کہ آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب؟ اب اگر اپنے آپ کو آخرت میں ٹھیک کرانا چاہتا ہے تو بچ، یہاں مہلت دے، صدقہ کر دے، سود سے ہٹ جا، اور نہیں ہٹے گا، نہیں ہٹے گا، اپنی عاقبت خراب کرے گا، اپنی عاقبت خراب کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے امور انتظامیہ کا بیان، بیان امور انتظامیہ سالسن، تیسری بار امور انتظامیہ کا بیان آ رہا ہے، اب یہ پھر تفصیل سے بیان آ رہا ہے امور انتظامیہ کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ بے کے کچھ قوانین آ رہی ہیں، ذرا حاشیہ پہ تھوڑا سا لفظ لکھ لو اگر نہ لکھا ہوا ہو. چار قسم کی بے ہوتی ہے، بیع العین بالعین، بیع العین بالعین، ہاتھوں ہاتھ چیز دی جائے تے ہاتھوں ہاتھ چیز لی جائے، اس طرح یہ جائز ہوگا. بیع العین بالعین، عین دو عین لو، اس میں کیا ہے؟ سودا دست بے دست، ہاتھوں ہاتھ لو تے ہاتھوں ہاتھ دو، عین کی بے ہو عین کے بدلے میں، یعنی ادھر مبیا بھی عین، ادھر سمن بھی عین، دونوں طرف ذات ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ ذات. تو کیا کرو؟ دست بس دست، ایک چیز دو دوسری چیز لے لو، یہ جائز ہے. دوسری صورت، بے الدین بالدین، بے الدین بالدین، مبیا بھی قرض سمن بھی قرض، مبیا بھی قرض سمن بھی قرض، یہ ناجائز، یہ کیا ہے؟ ناجائز. تیسرا، بیع العین بالدین، بیع العین بالدین، جو چیز تم دے رہے ہو وہ عین ہے، اس کے بدلے میں جو پیسہ سمن تم نے لینا ہے وہ قرض ہے. ببیا اب دے رہے ہو قرض، وہ اس کا سمن بعد میں لو گے، سمن کیا ہوگا بعد میں. یہ مبیا اس میں ضروری ہوتا ہے مبیا وصول کر لیا جائے، مبیا وصول کر لیا جائے اور سمن بعد میں دے دیے جائیں، جائز ہے. ایک طرف سے عین، دوسری طرف سے دین. مبیا ہے ذات، اس کے بدلے میں جو سمن ہے دین وہ قرضہ ہے بعد میں، تو یہ جائز ہے. تیسرا بیع الدین بالعین، بیع الدین بالعین، پیسے اب دو تے مبیا بعد میں لو، پیسے اب دو مبیا بعد میں لو. یہ سمن گویا کہ اب دو سمن اور مبیا بعد میں لو. یہ چوتھی صورت، یہ بے سلم کہلاتی ہے. اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، شرائط کے ساتھ یہ بے بھی جائز ہوتی ہے. بے سلم شرائط کے ساتھ جائز ہوتی ہے. اب یہ چار صورتیں ہیں، ان میں بعض میں دین دین قرضے کی بات بھی آتی ہے، اس لیے یہاں پر قانون آ رہا ہے کہ جب قرضہ آ جائے، جب کیا آ جائے، قرضہ آ جائے تو لکھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو نا قرض والا معاملہ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوا، لکھ لیا کرو اس کو. جب کوئی قرض کا معاملہ کرو، بدین قرض، قرض کیا ہو، سمن یا مبیا، سمن کا قرض ہو یا مبیا کا قرض ہو، جب قرض ہو اس میں ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، اور وہ وقت مقرر کر کے یہ قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو، قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو. فاکتبوا، ہو امر استحبابی ہے، یہ لکھ لینا امر کیا ہے، استحبابی. والی یکتب بینکم کاتم بالعدل، چاہیے کہ لکھنے والا لکھے بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کمی بیشی نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، پورا پورا لکھے. ولا یابا کاتبن، یہ حکم دوم، نہ انکار کرے لکھنے والا، این یکتبا، یہ کہ لکھے، لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے. کما، کما میں کاف تالی لیا، کاف تالی لیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ پاک نے لکھنا سکھایا ہے، اب وہ لکھ سکتا ہے تو لکھے، انکار کیوں کرتا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. فالی یکتب، چاہیے کہ وہ لکھے. یہ دوسرا حکم. والی یملل، حکم سوم، الذی علی الحق، چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے، چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے قرضہ وغیرہ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، رب سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، جس پر حق ہے، جس نے لکھوانا ہے، اگر وہ بے وقوف ہے، صفیان کم فہم، سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، کمزور ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع یملا، یا نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوائے، نہیں طاقت رکھتا، گونگا ہے، یا زبان نہیں جانتا، غیر ملکی ہے، لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا، گونگا ہے، لکھوا نہیں سکتا، غیر ملکی ہے، زبان نہیں جانتا، لکھا نہیں سکتا، تو پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، چاہیے کہ لکھائے اس کا ولی وارث بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کوئی کمی بیشی نہ کرے. پہلے تو تھا خود لکھائے، خود نہیں لکھا سکتا تو اس کا وارث لکھائے. آگے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، یہ حکم چہارم، گواہ بنا لے دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے یعنی مومن ہونے چاہیے. رجالکم کم سبیر آئی بتانے کے لیے کہ مومن ہونے چاہیے, مومن ہونے چاہیے. رجالکم رجال, رجال سے معلوم ہوا آزاد ہونے چاہیے اور بالغ ہونے چاہیے. یہ تین شرطیں ہیں گویا کہ رجال بالغ ہوں, آزاد ہوں, مومن ہوں. گواہ بناؤ جی, دو گواہ شہیدین پختگی کے لیے دستاویز کے علاوہ, یعنی ایک تو لکھنا ہوگا, لکھنے کے علاوہ گواہ بھی بناؤ. گواہ کن سی شرطوں والے؟ مومن ہوں, آزاد ہوں, بالغ ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر دو مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, پھر ایک مرد ہونا چاہیے, دو عورتیں ہونی چاہیے. مِمَّن تَرْضَوْنَ, ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. مِمَّن تَرْضَوْنَ, یعنی قابل اعتبار ہوں. تَرْضَوْنَ, جن پہ تم راضی ہو, جو قابل اعتبار ہوں. قابل اعتبار ہوں وہ گواہ ہونے چاہیے. انتظلہ ہداؤما, یہ ایک مرد اور دو عورتیں. دو عورتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بھول جائے ایک عورت. فتذکر احداؤما الاخرى, تو یاد کرائے ایک دوسری کو. عورتیں دو ہونی چاہیے چونکہ وہ ناک کے ساتھ عقلیں, لہذا دو ہونی چاہیے. ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. ولا یا بشوادا, حکم پنجم, نہ انکار کریں شوادا اذا دو, جب وہ بلائے جائیں. یعنی اب معاملہ طے ہونے لگا ہے, گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. ولا تسأموا, اور اکتا نہ جاؤ تم. یہ تتمہ جز اول, پہلے جو تھا لکھنے کا حکم, وہی لکھنے کا حکم اسی کا تتمہ آ رہا ہے. اکتا نہ جاؤ اس بات سے کہ لکھو تم اس کو, تختبو لکھو اس کو, دین یا حق کو, دین یا حق کو. صغیرن او کبیرن, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو. الا اجل ہی, الا بمانا ما, ما اجل ہی, وقت مقرر کے ساتھ کر کے پورا پورا لکھو. اور لکھنے میں اکتا نہ جاؤ, لکھنے میں اکتا نہ جاؤ. ذالکم اقسط عند اللہ, اللہ کیا زیادہ انصاف والی بات ہے. وہ حق و مل شہادت ہے, اور شہادت کو زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو, زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو. الا ان تکون تجارتن حاضرہ, مگر یہ کہ تجارت ہو حاضر. حاضر بے العین بالعین, جہاں دین کوئی نہ ہو, دین کوئی نہ ہو, وہ سمجھے کوئی ادھار وغیرہ نہ ہو. مبیہ بھی نقد, سمن بھی نقد. تجارتن حاضرتن, تجارت ہو حاضر. تدیرو نہا بینکم, جس کو تم آپس میں پھیرتے ہو, یعنی دست بدست. فلیس علیکم جناحن, تو پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تک تبوا کہ نہ لکھو. ایک سودا ہمارا تمہارا ہوا ہے, دستی دیا دستی لیا, اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں قرض آ جائے, جہاں دین آ جائے, تو وہاں لکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے, لکھنا چاہیے. وہ اشہدو, تتمہ جز چہارم, یعنی جو چوتھی وہ حکم چہارم تھا گواہوں والا, اس کا تتمہ. گواہ بناؤ جب تم خرید و فروخت کرو. ولا یزارا کاتب ولا شہید, یہ تتمہ جز چہارم و پنجم, کاتب کو بھی نقصان نہ دیا جائے, گواہ کو بھی نقصان نہ دیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم کرو گے, یعنی لکھنے والے کو نقصان دو گے یا گواہ کو نقصان دو گے, تو فَإِنَّ فُسُوقَكُمْ بِكُمْ, یہ فسق ہوگا, نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, نیچے جملہ ہوگا. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کیا؟ یعلمکم اللہ, کہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. کس چیز کی؟ احکام مفیدہ کی. اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے احکام مفیدہ کی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، واللہ بکل شیء علیم۔ وان کنتم علی سفر، بیان رہن، اور یہ حکم ششم چھٹا حکم آ رہا ہے، اگر تم مسافر ہو، ولم تجدو کاتباً، کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، تو پھر فعلیکم رہانن، فرہانن فعلیکم رہانن، تو لازم ہوگا تم پہ رہن دینا، مقبوضہ قبض کیا ہوا، اب اس میں رہن رکھو۔ فائنہ من بازکم بازن، اگر تم میں سے باز باز پر ہمن ہو، جی کوئی ضرورت نہیں ہے رہن کی، فَلْيُعَدِّ الَّذِي تُمِنَا امانتُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین بنایا گیا اپنی اس امانت اپنی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، ڈر جائے اپنے اللہ سے، وَلَا تَكْتُبُوا الشَّهَادَةَ، حکم ہفتم، نہ چھپاؤ شہادت کو، جب شہادت دینی پڑے پوری پوری شہادت دے دو، وہ میں یب تما جو چھپائے گا، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ والا ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ امور انتظامیہ ختم، دوسرے حصے میں تھا امور انتظامیہ جن کے ذریعے سے اتحاد ہو، امور مصلحہ جن کے ذریعے سے عمل کرنا آسان ہو، اتحاد ہوگا پھر جہاد کرنا آسان ہو جائے گا، دوسرے حصے کا یہ سارا مضمون یہ تھا۔ تین بار پوری سورت میں دعوی توحید آیا، تین بار، اور تینوں بار سات عقلی دلیل، پہلی بار اللہ ہی کو پکارو، پکار میں شرک نہ کرو، پھر عقلی دلیل، دوسری بار نظر نیاز اللہ ہی کے نام پہ دو، کسی غیر کے نام پہ نہ دو، سات عقلی دلیل، پھر شفیع غالب سمجھ کر بھی نہ پکارو کسی کو، وہاں بھی عقلی دلیل، یہ تین دفعہ دعویٰ بھی تے دلیل بھی، تین دفعہ دعویٰ بھی اور دلیل بھی، یہ چوتھے بار صرف دلیل آ رہی ہے، دعویٰ نہیں ہے، یہ چوتھی بار، اب یہ گویا کہ دلیل ہے چوتھی، دلیل عقلی نمبر چار، یہ دلیل ہے دعویٰ نہیں ہے، دعوے وہی جو تین گزر گئے گزر گئے۔ اچھا جی، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، آسمان زمین میں جو کچھ سب للہ، یعنی سب کا مالک خالق متصرف اللہ، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مملوک مخلوق ہے، مملوک مخلوق ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے، نبی ولی پیر فقیر، یہ سب مملوک ہے، یہ مالک نہیں ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، بس سمجھے، یہ سب کیا ہے مملوک، یہ سب کیا ہے مملوک، مملوک کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وجود بھی اس کا اللہ کا دیا ہوا، اس مملوک کے اندر صفات، وہ صفات بھی اللہ کی دی ہوئی، اس لیے اگر مخلوق کے اندر کوئی کمال آئے گا، عطائی آئے گا، ذاتی آ سکتا ہی کوئی نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدو، اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں، ما فی انفسکم، اعمال قلبی اختیاری، اعمال قلبی اختیاری، یہ مراد ہے، اعمال قلبی اختیاری، یعنی عقائد فاسدہ، اخلاق ذمیمہ، عزم معاصی، عزم، یہ ظاہر کرو اعمال جو تمہارے، اس کو جو تمہارے سینوں میں، اس سے مراد کیا، اختیار والا عمل، مراد کیا ہے، اختیار والا عمل، مثلا کیا کیا ہے، عقیدہ ہے، اخلاق ہے، اسی طرح برائیوں کے ارادے ہیں، یہ جو کچھ کرو یہ تمہارا اختیاری عمل، اس اختیاری عمل کو ظاہر کرو، او تخفو، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ حساب لے گا کس کا، ما بتا چکا ہوں، قلبی اختیاری، اعمال قلبی اختیاری، اختیار والے، آشی پہ لکھا ہوگا نہیں تو لکھ دو، اعمال اختیاری مراد ہیں نہ وساوس، کیونکہ ابداع و اخفاء دونوں میں اختیار فاعل کو دخل ہوتا ہے اور وساوس غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے خمخواہ وسوسوں کی بات چھیڑی ہے، جی وسوسہ آتا ہے، ہائے جو چھپائیں گے وسوسہ اس پہ بھی حساب ہوگا، جی وسوسہ چھپایا جائے جی کیسے حساب دیں گے کیا کریں گے، یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اختیاری عمل۔ مراد کیا ہے؟ اختیاری عمل۔ اس کی دلیل ابداع اور اخفاء، تبدو ابدا یبدی ابدا نبدا، ظاہر کرنا اختیاری عمل ہے، اخفا یخفی اخفان یہ اخفا پوشیدہ کرنا اختیاری عمل ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں مراد اختیاری عمل ہے، بے اختیاری وسائے مراد نہیں ہے۔ اللہ حساب لے گا جی، اختیاری عمل کا حساب ہے۔ اچھا جی، ان تبدو معافی انفسکم، اختیاری عمل مراد ہے، وسوسہ وغیرہ جو غیر اختیاری وہ مراد نہیں، اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں، حساب ہے اختیاری عمل پر۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے، بجز کفر و شرک، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے سزا دے، کفر و شرک تو معاف نہیں ہونا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ملیں اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا، مرضی ہو تو معاف کر دے گا تے مرضی ہو تو سزا دے گا۔ واللہ علت، کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ علا کل شین قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، بشارت اخیر کے اندر آ رہی ہے، بشارت، آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربی، اس چیز کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی طرف۔ جس طرح امتیوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، پیغمبر کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ما انزل الیہ من ربی، پیغمبر کی طرف جو اتارا گیا رب کی طرف سے، اس پر ایمان لے آیا پیغمبر، آمنا ایمان لے آیا پیغمبر، والمومنون اور ایمان والے بھی، آمد الرسول یہ اکمل، والمومنون کامل، سمجھے، مومنوں کا ایمان کامل ہوگا اور پیغمبر کا ایمان اکمل ہوگا، پیغمبر کا ایمان اکمل ہوگا۔ ایمان لے آئے، یہ سارے تفصیل ایمان اب آگے، کل ہر ایک ایمان لایا، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سمجھو، پیغمبر اپنی رسالت پر ایمان لاتا ہے، پیغمبر پہلے اپنے آپ کو رسول خود مانتا ہے کہ واقعتاً میں اللہ کا رسول ہوں، وہ سمجھے، رسالت پر بھی ایمان ہوتا ہے پیغمبر کا۔ ہر ایک ایمان لایا، لا نفرقو بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی میں، رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرقو ماننے میں، یعنی بعض کو ماننے تھے بعض کو نہ ماننے، نہیں، سب کو مانتے ہیں، تمام رسول اللہ کے سچے رسول تھے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، غفرانک، طلبنا غفرانک، اللہ تیری مغفرت کو ہم نے طلب کیا، ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تفسیر ان تبدو، اختیاری پر اللہ حساب لے گا، غیر اختیاری پر نہیں، کیوں جی؟ اس کی تفسیر، اس لیے اللہ نہیں مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی وسعت ہوگی اتنا اللہ مکلف بنائے گا، وسعت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب اختیار پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن وساوس اگر ان پہ بھی اللہ پکڑے تو یہ تو ہو گیا وسعت سے زیادہ مکلف بنانا، اور وسعت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں بناتا، مکلف نہیں بناتا اللہ کسی جان کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو کہا جائے گا اجتہاد کر، اور ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے کہا جائے نہیں جی تو بھی تقلید نہ کر، اجتہاد کر، اجتہاد کر، تقلید نہ کر، تو یہ لا یکلف اللہ کے خلاف ہے۔ وہ سمجھے، لا یکلف اللہ، اللہ نہیں تکلیف دیتا مگر وسعت کے مطابق۔ ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تحقیق کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو یہ کہا جائے جی تجھ پر تحقیق کرنا لازم ہے، اجتہاد کرنا تجھ پہ لازم ہے، تجھے تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جتنا طاقت ہے اتنا کر، مجتہد کے لیے اجتہاد ضروری اور مقلد کے لیے تقلید ضروری۔ مقلد کیا کر سکتا ہے؟ مقلد عالم کی اتباع کر سکتا ہے، مقلد کیا کر سکتا ہے؟ مجتہد کی اتباع کر سکتا ہے، اس کا اس کو مکلف بنایا جائے گا، اجتہاد کا مکلف اس کو نہیں بنایا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت، ما کسبت من الخیر، جو خیر کمایا تو اس کے لیے، والے ما کسبت ما من الشر، جو برائی کمائی تو اس کا بوجھ اسی پہ۔ ربنا لا تؤاخذنا تعلیم دعا، اخیر میں تعلیمی دعا، دونوں حصے ختم ہو رہے ہیں، اخیر میں دعا کی تعلیم۔ اللہ پاک کہتا ہے میری بارگاہ میں یوں دعا کر کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وافتانا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، نہ پکڑ ہم کو، نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اوافتانا، یا ہم خطان کوئی کام کر جائیں، ان نسینا، سمجھو، ان نسینا ترکنا امدن، او نسیان آیا بمانا ترک، نسیان بمانا جان بوجھ کر کام کرنا، چونکہ آگے آ رہا ہے خطان او اختانا، خطان تو یہاں ہوگا امدن، یہاں کیا ہوگا امدن، نسینا بمانا ترکنا، ترکنا امدن، مشکل الاثار، امام طحاوی کی کتاب، انہوں نے منع کیا نسینا ترکنا امدن۔ اس لیے اسی طرح تفسیر روح المانی، تفسیر کبیر، انہوں نے بھی منع کیا نسینا ترکنا، اے ہمارے رب ہم جان بوجھ کر کوئی جرم کر جائیں یا خطان کوئی جرم کر جائیں، اللہ پکڑ نہیں، اللہ پکڑ نہیں۔ یہ لا تواخذنا معاملہ باللہ، معاملہ باللہ، یہ آگے آئے گا معاملہ بالخلق وغیرہ۔ ربنا لا تواخذنا، یہ دعائے اول ہے، آگے ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علینا اسرن، یہ دعائے دوم، رفع تکلیف شری، رفع تکلیف شری، اللہ نہ بوجھ اٹھا ہم پر، نہ لاد ہم پر بوجھ، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلوں پہ تو نے بوجھ اٹھوایا تھا۔ بڑے سخت قسم کی چیزوں کا مکلف بنانا، اللہ وہ ہمیں نہ بنا، یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا ربنا، یہ سوم، رفع تکلیف تکوینی، رفع تکلیف، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم سے نہ اٹھوا ان چیزوں کا بوجھ جن کی طاقت ہمارے اندر کوئی نہیں۔ ما لا طاقت لنا، مصائب و آزمائش، مصائب، سمجھو ذرا بات کو، یہ بظاہر دونوں آیتوں میں تکرار تھا، یہ تکرار کے جواب کے لیے یہ دوم اور سوم لفظ لکھایا گیا ہے، رفع تکلیف شریعت، رفع تکلیف تکوینی، سمجھو ذرا بات کو، لا تحمل وہاں بھی اللہ بوجھ نہ اٹھوا، لا تحمل اللہ بوجھ نہ اٹھوا، بظاہر تکرار ہے، تو فرق سمجھو، پہلے ذکر ہے کس کا؟ تکلیف شرعی کا، یعنی شریعت میں جن چیزوں کی طاقت ہم نہیں رکھتے اللہ ان کا مکلف ہم کو نہ بنا. شریعت میں جو مشکل چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اللہ ان کا ہمیں مکلف نہ بنا. ایک دوسرا، اللہ دنیاوی طور پہ کائنات میں، کون میں، جہان میں جو مصیبتیں آتی ہیں جن مصیبتوں کی طاقت ہم نہیں رکھتے اللہ وہ مصیبتیں ہم پہ نہ ڈال، وہ مصیبتیں ہم پہ بات سمجھے. پہلے وہ شریعت کے احکام جن کی طاقت نہیں وہ ہم پہ نہ ڈال، پھر وہ مصیبتیں جن کی طاقت نہیں وہ بھی ہم پہ نہ ڈال. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ما لا مصائب وآزمائش. سمجھے، اللہ مؤاخذہ نہ کر، اللہ زیادہ سخت چیزیں ہم پہ نہ ڈال. ربنا ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل، ربنا ولا تحمل، ربنا ربنا ربنا. واسطہ وسیلہ آیا ہاں، ویسے کسی ایک جا کے تو اللہ نو آننا چاہیے سی. ربنا اے ہمارے رب، واسطہ ہی محمد کریم دا، واسطہ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، فلاں کا محبہ وسیلہ جی، کوئی بے تو فیلے فلاں، بے حقے فلاں، کوئی واسطہ وسیلہ کوئی نہیں. سمجھے، اگر یہ واسطہ وسیلہ جائز ہوتا تو قرآن میں اللہ کسی جگہ تو ذکر کرتا، پر اللہ کسی جگہ ذکر نہیں کر رہا. تمام دعاؤں میں کبھی یہ نہیں آئے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وخطانا، یہ سارے ربنا ربنا. واف اللہ معاف کر ہم کو، درگزر کر ہم سے، یہ لا تو آخذ کے متعلق ہے. آگے واغفر لنا، یہ متعلق لا تحمل، لا تحمل کے ساتھ. ورحمنا، یہ متعلق لا تو ہم ملنا، اس کے ساتھ متعلق. بات سمجھے، اب یہ دعا آگے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعائیں چاروں آ رہی ہے. تین دعائیں پہلے، پھر تینوں دعاؤں کے متعلقات، پھر تینوں دعاؤں کے متعلقات. واف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، یہ تین کیا ہے؟ متعلقات. تین دعائیں، پھر تین دعاؤں کے متعلقات. آگے فن سرنا، یہ دعائیں چہارم. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے دردارین، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمارا، تو ہمارا مدد کرنے والا ہے. فن سرنا، یہ معاملہ بالآدا، پہلا معاملہ باللہ، اب معاملہ بالآدا، اللہ سے جو معاملہ متعلق تھا، تین دعائیں آ گئیں اس کے لیے، اب ایک دعا دشمنوں کے لیے. بس سمجھے، ایک دعا دشمنوں کے معاملے میں. اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد کر ہماری اس قوم پر جو مانتی نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جو دعوی توحید ہے، جو اس دعوی توحید کو مانتے کوئی نہیں، جو کافر اور مشرک بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری امداد کر، ان کے مقابلے میں ہماری امداد کر. فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین نہ کہو، کرو جی.